Ale mamy szczęście. Nic nam właściwie nie dolega. Lekarz powiedział, że wyjdziemy za 2, najpóźniej 3 dni. Zazdroszczę wam. Chciałbym być na waszym miejscu. Mnie czeka minimum 4-miesięczna kuracja. I wcale nie wiadomo, czy lekarze postawią mnie na nogi. Nie martw się, wyzdrowiejesz. Obiecuję ci. Za miesiąc będę miał nową czarodziejską fasolkę. Dzięki niej odzyskasz formę. Będzie ci tu dobrze jak w niebie. Nakarmią cię, zadbają o wszystko. To niesprawiedliwe. Ja też byłem ranny, ale lekarze nie chcieli mnie zatrzymać w szpitalu. Liczyłeś na darmowe wyżywienie? Wiecie, co krzyczał, gdy stanął oko w oko z wrogiem? Oszczędź mnie, nie rób mi krzywdy, bardzo cię lubię. Umierał ze strachu, biedaczek. Wcale nie. Mówiłem tak, żeby zmylić jego czujność. To był zwykły wybieg. Tak czy inaczej, nieźle sobie poradziliście. Dobra robota. Moje gratulacje. Nie tylko wyszliście z tego cało, ale być może uda się wam ożywić pozostałych bohaterów. Pod warunkiem, że dotrzemy na Namek. Na pewno dolecimy. Szybko, włączcie telewizor. To ty? Nie poznałem cię. Wolałbym ujrzeć młodą i śliczną pielęgniarkę. Niestety, to tylko ja. Patrz, to interesujące. Według naszych informacji, tajemniczy obiekt odkryty w jednym z miast na wschodzie kraju to pojazd kosmiczny porzucony przez przybyszów z nieznanej planety. To kapsuła kosmicznych wojowników. Zgadza się. Nic nie widzę. Początkowo były 2 pojazdy, ale podobno jeden z nich opuścił już Ziemię. Według świadków zajścia nagle uniósł się w powietrze i znikł. Litości, a nasze plany? Jeśli naukowcy zaczną badać kapsułę, nie polecimy na Namek. Co zrobimy? Spokojnie. Mamy przecież automatycznego pilota. Zaraz sprowadzimy pojazd tutaj. Świetny pomysł. Myślisz, że się uda? Zaufaj mi, sprawdziłam go wczoraj. Działa jak należy. Teraz uwaga, gotowi? Doskonale. Obejrzymy sobie start na żywo. Genialne, co? Uruchamiam. Patrzcie, zaraz ruszy. Nic nie widzę, posuńcie się. Co się dzieje? Wydarzyło się coś nieoczekiwanego, coś strasznego. Nagle pojazd bez żadnej przyczyny wybuchł. Zostały tylko szczątki. O nie, co ja zrobiłam? Dlaczego? Rozumiem, zniszczyłam kapsułę przyciskając ten guzik. Co zrobimy? To była nasza jedyna nadzieja. Jak polecimy na Namek? Popełniłaś straszny błąd. Żegnajcie, kryształowe kule. To niemożliwe. Nie mogła tego zrobić. Pozostała nam magiczna chmurka. Nie sądzę jednak, żeby chciała lecieć tak daleko. Gdybyś nie znalazł tego pilota, nigdy by do tego nie doszło. Moja wina. To ty nacisnęłaś nieodpowiedni guzik. Śmiesz twierdzić, że to moja wina? Nie kłóćcie się. A to dopiero niespodzianka. Witajcie. Mam statek kosmiczny, którym polecicie na Namek, naprawdę? Statek, który zdoła polecieć tak daleko, jesteś pewny? Oczywiście. Kim jest ten człowiek? Sługa Wszechmogącego. Sługa Wszechmogącego? Poznałem go, kiedy trenowałem u Wszechmogącego. Wiele mnie nauczył, możemy mu zaufać. Rozumiem. Chodzi chyba o bardzo wymyślny statek kosmiczny. Nie wiem, musicie go obejrzeć. Znajduje się daleko stąd. Chciałbym, żeby ktoś z was poleciał ze mną go obejrzeć. Nie znam się zbyt dobrze na statkach kosmicznych, ale mogę go komuś pokazać. Fantastycznie. Polecisz z nim, Bulmo? Dlaczego ja? Bo tylko ty będziesz umiała ocenić przydatność statku. Zgódź się. Ale ja go nie znam. Postaw się w mojej sytuacji. Mam gdzieś lecieć z nieznajomym? Na co czekasz? W drogę. Czeka na ciebie. Ratunku, pomóżcie mi. Zróbcie coś, bo zaraz spadnę. Ratunku, pomocy. Trzymajcie mnie, zaraz spadnę. Boję się. Do zobaczenia. Tylko prowadź ostrożnie. Pierwszy raz podróżuję latającym dywanem. Nie jestem przyzwyczajona. Możemy ruszać? Tak, ale nie za szybko. Widzieliście, jak wystartował? Własnym oczom nie wierzę. Chciałbym, żeby ten statek nadawał się do podróży kosmicznej. Jesteśmy na miejscu. Już? Możesz zejść. Gdzie jesteśmy? Zimno tu. Gdybym wiedziała, włożyłabym sweter. Jesteśmy na końcu świata. Powiedziałeś koniec świata? Jakże to? Przecież to niemożliwe. Okrążyliśmy Ziemię w tak krótkim czasie? Gdzie on się podział? Powinien być tutaj. Poczekaj. Gdzie ten statek? Nic nie widzę. Mam nadzieję, że nie przybyliśmy tu na próżno. Mówię do ciebie. Mógłbyś odpowiedzieć. Nic tu nie ma. Przywiozłeś mnie tutaj niepotrzebnie. Powiedz prawdę. To był tylko żart. Ale to mnie nie bawi. Dokąd idziesz? Poczekaj na mnie. Chodź. Jak mam iść za tobą? Nie umiem się wspinać tak jak ty. To jest ten statek. I co ty na to? Nigdy czegoś podobnego nie widziałam. Co to za materiał? Nie wygląda na metal. Ciekawe, co to. Wiesz coś na ten temat? Na pewno coś wiesz, tylko nie chcesz powiedzieć. Wiesz, Wszechmogący opowiadał mi o tym statku jakieś 100 lat temu. To bardzo dziwna historia. Zwierzył mi się, że spędził na tych szczytach, które my nazywamy końcem świata, całe dzieciństwo. Byłem bardzo zaskoczony. Zapytałem go, dlaczego zamieszkał w tak niedostępnym miejscu. Dlaczego tam się osiedliłem? Nie wiem. Nie wiem, jak tam przybyłem. Wiem tylko, że w dzieciństwie uderzyłem w coś mocno głową i straciłem pamięć. Czy mieszkałeś tam wraz z rodzicami? Nie, zupełnie sam. Po rodzicach pozostał mi tylko list, w którym pisali: niebawem do ciebie przylecimy. Skąd miał ten list? Nic z tego nie rozumiem. Całą młodość Wszechmogący spędził czekając na rodziców, lecz oni nie wiedzieli, gdzie znajduje się ich dziecko. Znałem tylko szczyty końca świata. Długie lata czekałem na dzień, kiedy ponownie ujrzę rodziców. Lecz nikt nigdy nie przybył. Mimo chłodu i głodu nie traciłem nadziei. Lata mijały, a ja czekałem. Nie wiem, ile czasu tam spędziłem. Nie miałem punktu odniesienia. 20, a może 30 lat. W końcu zrozumiałem, że już nigdy ich nie ujrzę. Wtedy opuściłem szczyty końca świata. Wiele razy jeszcze tam wracałem, ale nigdy nikogo nie spotkałem. J'y suis retourné à plusieurs reprises par la suite pour voir, mais je n'ai trouvé personne. Dites-moi. Nie widzę związku między tą historią a statkiem kosmicznym. Jeszcze nie skończyłem. Kiedy usłyszysz ciąg dalszy, zrozumiesz. Pamiętam jeszcze jedno. To było coś, co przypominało dom. Ujrzałem to zaraz po przybyciu na tę planetę. Miało kształt kulisty, cztery długie nogi jak u pasikonika. Nie było ani klucza, ani klamki, żeby otworzyć drzwi. Trzeba było podać hasło. To hasło brzmiało serduszko. Serduszko? Otworzyły się. Żeby wejść do środka, trzeba stanąć na tej platformie. Więc to był dom Wszechmogącego? Żeby zamknąć, też wystarczy powiedzieć serduszko. Jak sama widzisz, chodzi o statek kosmiczny, a nie o zwykły dom. Teraz rozumiem. To tym statkiem Wszechmogący przyleciał z planety Namek. Kaito tłumaczył nam, że z powodu zmian klimatycznych mieszkańcy Namek musieli opuścić planetę. Słyszałem to. Wtedy przypomniałem sobie opowieść Wszechmogącego. Postanowiłem sprawdzić wszystko i w ten sposób odnalazłem statek. Jeżeli to coś rzeczywiście jest statkiem kosmicznym, to wszystko wyjaśnia. Gdy planecie Namek groziło niebezpieczeństwo, rodzice chcieli chronić najpierw dziecko, dlatego wysłali go na Ziemię. Przypuszczali, że później do niego dołączą, lecz już im się to nie udało. Może mieli jakiś wypadek, a on czekał na próżno. Mamy podstawy sądzić, że statek ten pochodzi z Namek. Pojazd kosmiczny naszego pana. Nie do wiary. Pozostaje nam tylko sprawdzić, czy uda się go uruchomić. Skoro funkcjonuje wejście, musi być automatycznie sterowany. Który to może być guzik? Może ten? Nie, chyba nie. Dziwne, patrz. Nigdy nie widziałam tak uproszczonych zasad sterowania. Jakiś kod? Nie zapominajmy, że statkiem leciało tylko dziecko. Musiał być to system łatwy dla dziecka. Myślisz, że odnaleźli statek? Mam nadzieję. To nasza ostatnia szansa. Szybko, Bulmo. Czekamy na ciebie. Nic z tego nie rozumiem. Jak nim kierować? Może głosem? Oczywiście. Żeby wejść, trzeba było wypowiedzieć hasło. Myślisz, że wystarczy użyć tego samego hasła? Nie przypuszczam. Słowo serduszko służy do otwierania i zamykania drzwi. Uruchom się, to rozkaz. Unieś się w powietrze. Nie słucha mnie. Może trzeba mówić po namecku? Podczas ostatniego turnieju sztuk walki słyszałam, jak Wszechmogący i Szatan rozmawiali w obcym języku. Nie ma problemu, doskonale znam ich język. Naprawdę? Oczywiście, znam namecki równie dobrze jak własny. Wiesz, co znaczy serduszko? Drugi świat. Świetnie. Będziesz moim tłumaczem. Jak się mówi po namecku leć? W jakim kierunku? Nieważne, powiedzmy, leć na Jowisza. Zrozumiał. Uwaga, startujemy. Niesamowite. Czy nie powinniśmy zapiąć pasów? Co to widziałeś? Powiedziałaś zapinać, co po namecku znaczy toaleta. Co takiego? Trzeba uważać na słowa. Rozumiem. W przyszłości buzia na kłódkę. Buzia na kłódkę znaczy idę spać. Fantastycznie. Oto i Jowisz. Ten statek jest cudowny. Udało się. Udało się go uruchomić. Wspaniale. Niedługo wskrzesimy naszego pana. Bulma odnalazła statek kosmiczny. Nadszedł czas na wyprawę na planetę Namek. ご飯たちを待つ恐怖。 ご飯ちゃんが不良になっちまった。